राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 52 अनुसार 23 अक्टूबर 1995 को लगभग रात्रि 8:30 बजे सिंथल राम धाम में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अपने देश में जितने तीर्थ हुए हैं वे संतों से हुए हैं। भगवान ने अवतार लिया है तो संतों के लिए लिया है, तो भगवान जहां प्रकट हुए लीला किए वे तीर्थ बने हैं। गंगा जी आदि के तीर्थ जो आए हैं वो तीर्थ जिन गंगा जी के किनारे संत महात्माओं ने तपस्या की है भजन किया है वे गंगा जी के किनारे तीर्थ वही बने। जैसे ब्रह्मकुंड में वहां स्नान करते हैं तो ब्रह्मा जी ने वहां तपस्या की है, लील धारा है, शब्द धारा है, तो वहां भी संतों ने भजन किया है। भजन करने की जगह वो पवित्र हो जाती है। यहां भी संत महात्माओं ने भजन किया है, उसी से ये सब हो रहा है। सत्संग भी होता है तो एक भजन करने से, भगवान की याद करने से वो जगह पवित्र हो जाती है, वो देश पवित्र हो जाता है, वहां जाने से व्यक्तियां पवित्र हो जाती है। तो ये सब पवित्रता परमात्मा से होती है। परमात्मा भी प्रकट होते हैं संत महात्माओं के वहां। तो वास्तव में धर्म का पालन है, भजन स्मरण करना है, अपने कर्तव्य का पालन है, अपने सीख भगवत निष्ठ होना है, इससे सब कुछ काम होता है। ऐसे ही पतिव्रता हुई वो भी तीर्थ हो गए, भगवत भक्त हो गए माताएं वो भी तीर्थ हो गया। तो सार क्या निकला, भगवान से संबंध जुड़ने से सब पवित्र होते हैं। तो जीवात्मा ये बीच में है, एक तरफ तो ये संसार है, एक तरफ परमात्मा है। ये परमात्मा का अंश है और प्रकृति का अंश को इसने पकड़ा है। अब दोनों होते हुए जब तक प्रकृति के अंश की मुख्यता रहेगी तब तब जन्म मरण रहेगा, दुख रहेगा, संताप रहेगा, जलन रहेगी। और प्रकृति के अंश से विमुख होकर भगवान के सन्मुख हो जाएगा। तो सन्मुख हो जीव मोय जब ही जन्म कोटि अघनाश ही तब ही करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, भगवान की तरफ सन्मुख होते ही भगवान की तरफ हो गए। जैसे सूर्य की तरफ आते ही प्रकाश मिल जाता है और इससे विमुख होते ही छाया आ जाती है गाड़ी। तो इस तरह से शिक्षा लेनी चाहिए ये कि हमारा जो ये जन्म हुआ है केवल भगवान की तरफ होने के लिए ही हुआ है, और कोई प्रयोजन नहीं है। मनुष्य जन्म का और फल नहीं है। खादते मोदते नित्यम शुनक शुभकर खरा, खाना पीना सोना जगना लड़ाई करना आराम लेना, ये तो कुत्ता है गधा है सुअर है ये भी करते हैं। इसमें कोई विलक्षणता नहीं है। वो मनुष्य भी खाना पीना करते हैं, बाल बच्चे हो जाते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आपस में मोह हो जाता है। ये तो चीज पशुओं में जैसे ही मनुष्यों में है। शरीर के साथ ही मैं जन्म गया, शरीर मर गया, मैं भी मर गया। इस वजह से सुखदेव मुनि ने कहा है परीक्षित से पशु बुद्धि में मान जाए, ये जो पशु बुद्धि है ना, मैं मर जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं दुखी हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, तो अंत में उपदेश देते हैं। तो ये कहा ये पशु बुद्धि छोड़ दे, पशु बुद्धि में मान जाए, इस पशु बुद्धि को त्याग दे। तो खाना पीना आहार निद्रा भय में संचय सामान्य में तत् पशु फिर मेरा नाम आहार निद्रा भय में संचय सामान्य में तत् पशु फिर मेरा नाम उस वर्ष में बरूबर था। यह एक ही धर्म है, भजन स्मरण है, भगवान की तरफ चलना है, इस आसक्ति से ऊंचा उठना है, यही एक है मनुष्य विशेषता। और ये अगर नहीं है तो पुरुषों को समान ही है। तो ऐसे एक दिन प्रसंग हमने पढ़ा था बहुत वर्षों पहले, ऐसे कह दिया कि वो पशुओं के समान है तो पशु नाराज हो गए। उस पशु में अलग अलग गुण का विवेक सुनाया है, कहते ये मृग मृगस्तरण थे तो हिरण नाराज हो गए, हमारे से कैसे पढ़ा दिया गए, हम तो पवित्र है, हमारा घास फूस खाते हैं, अपना काम चलाते हैं ठीक तरह से, कोई पाप करते ही नहीं, और ये पाप करते नरकों में जाते हैं तो हमारे समान कैसे बनाया, हमारा बड़ा तिरस्कार कर दिया। तो बताइए भैंसे के समान है जो भैंसा कहते मैं कैसे, मैं भी विशुद्ध हो रहा हूँ। गधा कहता मैं भी तो पवित्र हो रहा हूँ, 84 लाख जोड़ी के जंतु जो जो जी रहे हैं त्यों त्यों पवित्र हो रहे हैं क्योंकि पापों का फल भोग रहे हैं। नार के जीव भी दुख भोग रहे हैं तो पापों का फल भोग करके शुद्ध हो रहे हैं, और ये मनुष्य जो पाप करके अशुद्ध हो रहे हैं तो हमारे समान लोग कैसे कहा, ये हमारा तिरस्कार कर दिया, अपमान किया हमारा। गधा है, कुत्ता है, सुअर है, ये कहते हमारा अपमान करते हो, इस मनुष्यों के समान बताते हो हमारे को, मतलब उनसे भी निगे भी थे। सुनकर सुभरा खरा, कुत्ता है, घर गधा है, सुअर है, इनसे नीचा हो गया है, वो पड़ता है जितना ऊंचा चढ़ता है उतना जोर से गिरता है, वो उसे चोट ज्यादा लगती है। तो देवताओं का दुर्लभ ऐसे शरीर को प्राप्त करके ऐसे पशुओं से नीचा काम करे, पाप करे, अन्याय करे, ठगी करे, धोखाबाजी करे, विश्वासघात करे, हत्या करे, जानवरों का नाश करे, प्राणियों का खात्मा करे, तो बहुत नीचे हो जाते पशु पक्षियों से, नरकों से। इस वास्ते रामायण में भी आया है बरु फल बास नरक करता था दुष्ट संग विधाता। नरकों का निवास अच्छा है दुष्टों के संग से, क्योंकि नरकों में रहने वाले तो ऊंचे जा रहे हैं, जो जो नरकों का दुख भोगते हैं, जो जो जचर थचर नवचर पशु पक्षी जैसे जैसे दुख भोग रहे हैं वैसे वैसे पवित्र होकर के ऊपर वो जा रहे हैं, और मनुष्य पाप कर करके नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो नरकों से भी ये नीचे, पशुओं से, पक्षियों, कुत्ते, गधों से भी नीचे, क्योंकि ऊपर चढ़ गया गिरते हैं तो चोट ज्यादा लगती है। भूमौ स्थित पतनात् भयमेव नास्ति, पृथ्वी को ऊपर गिर जाए तो कुछ भय की बात नहीं, काम करेंगे सो जाओगे। तो स्वास्थ्य भाई ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, भगवान की कृपा से मिला है, इसकी सार्थकता वास्तव में धर्म के पालन करने में और भगवान के रूप सन्मुख होने में है। पाप करने से, विमुख होने से, इधर नीचे जाने से इसकी निंदा है, बहुत बड़ा पाप है, बड़ा अन्याय है, बड़ा अनर्थ है, बड़ा अपराध है। ऐसे होकर जो करते हो, इतना ऊंचा अधिकार मिला, उस अधिकार को प्राप्त करते फिर भी नीचे के नीचे बता रहे हैं। एक दोहा आया है कि जो नृप से अधिकार लेकर तन पर उपकार, पुण्यता के अधिकार में रहतन आदि अकार। राजाओं से कोई अधिकार मिल जाए, राजाओं से भी भगवान से मिला ये तो वो अधिकार पाकर जो उपकार नहीं करता वो अकार सजा धिक्कार रह जाता है। पुण्य अधिकार में रहतन आदि अकार धिक्कार रह जाएगा। तो फिर अधिकार को ठीक तरह से न देखने से धिक्कार होता है। इस वास्ते सावधान रहकर भगवान को याद करो। भगवान के याद करने से कितना उत्तम हो जाता है। गंगा जी के किनारे भी भजन किया तपस्या किया तो गंगा भी पवित्र हो गई। धारा जी गंगा जी सब पवित्र महान पवित्र जो सब नरकों में जाने वाले पुरुषों का उद्धार करने वाली उस गंगा जी को पवित्र करते हैं तीर्थ। वो क्या संत महात्मा विदुर जी महाराज जब तीर्थ यात्रा करके आए तो निश्चिर महाराज कहते हैं भगवत विधा भागवता आप जैसे भक्त है ये तीर्थी भूत तीर्थ रूप है। अतीर्थों को तीर्थ करने वाले तीर्थी कुरबंती तीर्थानी तीर्थानी तीर्थी कुरबंती तीर्थों को भी तीर्थ बना देते हैं। स्वांतस्थे न गदा भृदा अपने हृदय में गदाधर भगवान विराजमान है। इस बात से महाराज आप जाते हो तो तीर्थों को भी तीर्थ पवित्र कर देते हैं। तो तीर्थों को पवित्र कर दे कब कि स्वांतस्थे न गदा भृदा गदाधर भगवान जिनके हृदय में विराजमान है। तो भगवान के हृदय में रहने से तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करते हैं। एक कथा सुनी है मैंने। एक अच्छे दंडी स्वामी थे तो दूसरे साधुओं की निंदा करते थे। कहते हैं जो साधु में तो हम ही है ये तो सब पंथाई है नीचे है नीचे ऐसा। तो एक उदासीन संत थे तो उनकी भी निंदा करी तो वो तो परवाह नहीं करी। उनकी निंदा के निंदा से कोट निकल आया कुष्ठ निकल आया। तो कुष्ठ निकल आया तो बड़े दुखी हुए क्या करें। तो क्यों ने कहे भाई आपने संतों की निंदा करी है उसका ये फल हुआ है। तो वो पीलीभीत एक शहर है उस तरफ एक संत रहते थे। तो कहते क्या करें जाओ संतों का दर्शन करो उनके दर्शनों से उनके उपदेश से तुम्हारा ये कलंक दूर होगा कोड मिटेगी। तो वे गए तो पहुंचे जब तक संत के अपनी कुटिया पूछ के उसको बंद कर दिए वे सो रहे थे भीतर। तो वो बाहर ही ठहर गए बाहर ठहर गए। रात्रि में दो माइयां आई वे आकर देखती है तो महाराज जहां स्नान करते थे वह स्नान करते थे उनका जल था ताड़े में एक वृक्ष के जल में जो पड़ा हुआ जल था बचा हुआ पड़ा था उसमें वो पानी शोषण नहीं हुआ। तो वे आ करके और उस जल में वे नहाई अपना जल लगाया स्नान किया तो उनका पवित्र हो गया स्वरूप था वो शुद्ध हो गया। तो उन पूछे कि तुम कौन हो अरे कैसे आई हो यहाँ। तो कहते हम गंगा और जमुना है एक शाम से ही एक भोर से भी गंगा जमुना है हम। तो यह क्यों आई हो कि जो पापी लोग हमारे में आते हैं वे सब पाप छोड़ जाते हैं तो पाप छोड़ने से हम मैली हो गई तो हम अब कहाँ क्या करें इसको पाप दूर कैसे करें। तो फिर संतों के जो जल था उसमें स्नान करने से हम पवित्र हो जाते हैं पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे भगवान राम पधारे वनवास में तो शबरी का आश्रम ढूंढते ढूंढते गए तो वहां गए तो ऋषि मुनि सब मिले हमारे पधारो हमारे हमारे भाई अपने शबरी के जाएंगे मोटा मोटा मुनि ना आश्रम मुकी ने शबरी ने घेर जाए थे शबरी भी कर जाते शबरी। तो बताया तो शबरी गए तो ऋषि मुनि साथ हो गए, तो साथ देगा तो शबरी गरीब भयभीत हो गई, क्योंकि ऋषि मुनि ताड़ना करते थे, दूर रहे हमारे छाया पड़ जाती है, अशुद्ध हो जाते हैं, छिप करके ईंधन रख देती, छिप करके पंपा सरोवर में जाने वालों का रास्ता साफ कर देती, करड़ी जमीन में बालू बिछा देती, कंकर पत्थर कांटाओं को दूर कर देती, रात्रि में छिप छिप करके, और ऋषि मुनि देख भाग जाती वहां से, बड़ी सीधी सरल डरती थी कि महाराज जी का अपराध न हो जाए संतों का। मतंग ऋषि ने उस वासे थे, बेटा तुम गदर हो, तुम यहां रह जाओ, तो मतंग ऋषि की निंदा करने लगे भाई, कि देखो राजपूत को बाबा जी ने अपने पास रख लिया, तुम की निंदा कर दे। तो संतों को साथ में देखा, ऋषियों को भागी, आगे देखा पंपा सरोवर का शरीर हो जल खराब हुआ, ऋषियों ने कहा महाराज क्या करें, ये जल इतना खराब हो गया, खून रसीत है, हम संध्या वंदन करें, अर्घ दे भगवान को, तब क्या करें, ऐसे हो गया तो क्या करें भी, कि महाराज आप चरण रखो तो ये पवित्र हो जाए, तो भगवान चरण रखा, वो तो पवित्र हुआ ही नहीं, कि महाराज कैसे हो, कि वो तो जा भाई गया। देखो तुम मानोगे नहीं, अगर मानोगे तो शब्द हो जाएगा, कि आप कह नहीं मानेंगे, कहते हम तो कहते हैं, हमारा मानना बड़ा कठिन हो जाएगा आपके, कि बताओ क्या करें। वो जो शबरी है ना, वो शबरी आकर इसमें पैर धोले तो पवित्र हो जाएगा। तुम एक सामने देखने लगे कि बात कीजिए, हम तो उसकी छाया पड़ने से ही अपवित्र हो जाते हैं, अरे वो चढ़ हो जाएगा। महाराज कहते लाए शबरी आई, मेरे डरती हो जाएगी। तो भगवान ने कहा शबरी है थोड़ा पग धो ले फिर आ जा। तो ऋषि बंदे हो, ऋषि कहना हाथ कर ले, उन्होंने अनुमति दे दी तो हिम्मत हो गई, जो ही महाराज चरण रखे हुआ तुम जो पग सच एकदम साफ हो गया। फिर सब भगवान में चरणों में गिरी, कह देखो शबरी से हो गया। कह रहे महाराज आप चाहे जिसको बधाई दे दो, आपको तो स्वभाव है कि नहीं, भक्तों का प्रभाव होता है, उसे पवित्र हो गया, तो पंपा सरोवर का जल पवित्र हो गया शबरी के कारण से, चरणों से। तो ये है किसकी महिमा, ये भगवान की है, कि भगवान ने खुद ने दिया ना, भगवान ने खुद ने चरण दिया, तो भगवान को तो भक्तों की महिमा बढ़ानी है ना। देखो ये भगत और भगवान दोनों आपस में सच्चे हुए हैं, भगवान तो कहते हैं भगत बड़े, भगत कहते हैं भगवान बड़े, अरे भीतर से है एक, दो दुकानदार हो एक वो आएगा दो, वे दुकानदार कहते हैं उस दुकान से लो वो ठीक है, वो दुकान उस दुकान से लो, तो लोग समझते हैं बड़े उदार हैं, अपनी दुकान नहीं है हमारे माल में वहां से लो, अरे भीतर से एक है, ऐसे भगत और भगवान ये एक है भीतर से, भगवान कहते हैं भगत बड़े, भगत कहते हैं भगवान बड़े, बड़े दोनों एक ही है, हे तू रहे तो जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुधारी, भगवान और भगवान के सेवक ये बिना हेतु स्वार्थ करने वाले सबका हित करने वाले हैं, तो इनकी महिमा है महिमा भगवान से, भगवान के भक्तों की महिमा भी तो भगवान से ही है। रामत अधिक राम करदासा, तो रामत अधिक राम करदासा है, दो अर्थ होते हैं, रामते अधिक राम करदासा, राम जी से राम जी के दास अधिक है, रामते अधिक राम करदासा, रामते अधिक राम से अधिक हुए भाई, राम के दास राम से तो अधिक हुए, राम नहीं हो तो क्या अधिक हो जाए, राम जी का अधिक हो जाएगी, राम से अधिक राम करदासा, राम जी के कारण से ही राम से अधिक राम करदासा, राम जी के दास अधिक हो जाते हैं राम से, राम का भजन करने से हो जाते हैं। तो भगवान है, भगवान के भक्त है, ये पवित्र करने वाले मूल में परमात्मा का भजन है भाई, अपने यहाँ इकट्ठे हुए तो भजन किया है, इसमें ये पवित्र हुआ है, यहाँ भजन किया है, इसे जगह हमने सुनी है बड़े बूढ़े संतों से, यहाँ देवल बना हुआ है, यहाँ पर दूर का तुम्बा था, उसके पास एक बोलड़ी थी झाड़, उस बोलड़ी कांटा नहीं थी, कांटा कांटा नहीं थी, ऐसी बोलड़ी थी वो, बहुत पुरानी बात है, हरिया समत 1700 वर्ष से ही को जान, 1700 से 1800 1900 2000 हुआ, तो ऐसी बात परंपरा से सुनी है। ऐसे इसे खैरा पे में वहां पर देवलों के पास में एक वृक्ष था नीम का, तो देवलों की तरफ आई ना उसके तो पत्ते कड़वे नहीं थे और इस तरफ के कड़वे इसे था, तो मेरे को तो याद नहीं है, मेरे बड़े गुरु भाई थे अमृतराम जी, वो कहते थे हमने देखा है, थोड़े बड़े थे बोले उन्होंने देखा, याद था, वो कहते थे हमने खाया है वो। तो संतों का प्रभाव वृक्षों पर पड़ता है, मनुष्यों पर पड़ता है, जगह पर पड़ता है। इस बार संत गया ही पूछे, संत रहा कि ठोर, संत जा रहे हैं वो पूजनी हो जाती, आदर नहीं हो जाती, जगह वो तीर्थ हो जाता है, उसको बड़ा महत्व है, भजन स्मरण करने में बड़ी सहायता मिलती स्थान में रह करके। यहाँ पुराने जमाने में संत रहते थे तो यहाँ भंडार से भी रोटी लेते, भिक्षा लिया था गांव से और पाते थे वहां देवलाम भजन कर, देवल गुफा है बड़ी नीचे बड़ी बड़ी, शीतकाल में था मोर से रहते भजन करते देवलों में, वहां पर खराबे में भी ऐसी बात थी, खराबे में मेले के समय है हम गए थे भाई, 72 का समय था 1972, तो वो देवलों के नीचे गुफा है ना, जैसे ग्वार पटा लगा है गुफा है, उस गुफा में 10-15-20 संत बैठे राम राम राम राम राम राम, रात और दिन सब देखो राम राम कर रहे हैं, ग्रस्त को बैठ गया राम राम किया मर जाए उठ गया, और वो संत होगा राम राम राम राम राम राम राम राम धुनी हो रही है, मिड्डे की बात दिन रात भजन कर रहे हैं। अब रात में तो सोते ही होंगे, परंतु हम तो खेल के देख रहे हैं, जो संत लोग वो भगवान के भजन में लगे हुए हैं, वो पवित्र आती है भगवान के समुद्र जोड़ने से, ये ऐसे ऐसे प्रकाश करता है, ऐसे वाणी ये बड़ी जोर से बोलती है, तो ये बिजली की शक्ति है, उस शक्ति से होता है, ये शक्ति बंद कर दे तो ये आवाज भी इतनी नहीं आएगी, ऐसा प्रकाश भी नहीं होगा, अंधेरा हो जाएगा। तो ऐसे संत महात्मा में शक्ति आती है भगवान की, तो मूल तो वही है ना संसद के कारण, तो जो होता है उसके साथ संबंध जोड़ दे दो, ये बिजली का संबंध अगर जोड़ तोड़ दे तो अलग हो जाओ, कुछ नहीं मिलने से सब कुछ आ जाए प्रकाश, तो भगवान के साथ संबंध जोड़ने से प्रकाश आ जाता है, बड़ा हो जाता है, और भगवान के साथ प्रकाश नहीं हो तो कुछ नहीं, कुछ नहीं उसमें। कामा लूटी गोपिकर वे अर्जुन वे बाण, अर्जुन भी गई थे बाण भी थे। तो देखो क्या है, ये अपना अभिमान कोई करे तो करो बोले, करो कोई लाख कर रही हो एक और है, कोई लाख करो करने वाला कर्ता का कर रही हो एक नंद को कुछ और है, करो कोई लाख कर रही हो एक और है, तो उनकी कृपा से होता जन्म को हुए जीव मुझे जब ही जन्म कोटि अग्नाश है तब ही उनकी कृपा से सब कुछ हो जाता है, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, सर्वमुख हो जीव मुझे जब ही, तो भगवान के सर्वमुख, सर्वमुख क्या कि संसार की जो दो बात है, एक तो भोग भोगना और एक संग्रह करना, ये भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम, भोग भोगने में प्रमुख है बस पैसा, हाय पैसा हाय पैसा लो भोग भोगो, तो इसमें लगे होते हैं वो परमात्मा का भजन नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी बुद्धि सब इधर गई लग गई ना, प्रवाह नदी का प्रवाह जिधर जाता है उधर चला जाता है, तो उनके प्रवाह क्या है कि संग्रह करना है, प्यार वस्तु चीज ऐसे ऐसे संग्रह करना और सुख भोगना, तो भोग ही ईश्वरीय प्रसन्नता नाम, और तया भजन से पुष्पित वाणी जो पीछे कही है उसे अपने देता है कि वह स्वर्ग में सुख होगा, वहां सुख होगा, वह बड़ा सुख है, जैसा सुख है धनी हो जाते ऐसा मान है, राजा हो जाए ऐसा मनुष्य बन जाते ऐसा सुख है, स्वर्ग आदि में उसको तया भजन से व्यवसायत्मा का बुद्धि समाधो नवी दिए थे 41 सवाल है, व्यवसायत्मा का बुद्धि एक वो निश्चय वाली एक बुद्धि है, अब तो भजन करना है भगवान ने, निश्चय मात्र करने से पवित्र हो जाती है। अपनी से सुदुराचार हो, दुराचार में भी दुराचारी बढ़िया से बढ़िया सुदुराचारी, सुस्त दुराचारी, बढ़िया दुराचारी, तो बढ़िया दुराचारी तो साहू को दुराचारी होगा। चोरों का सरदार तो चोर ही होगा, वो साहू का तो ही होगा। अभी से सुदुराचार हो, ऐसा दुराचारी भलते बावन भगवान के तो लग जाए। अब भगवान का भजन करना है बस, कहते साधु ही वो सब मंतव्य भगवान कैसे उसको साधु ही मान लो, तुम मान लेना चाहिए तुम्हें। आज्ञा दी है भगवान ने, विधि है विधि, मंतव्य विधि है, हुक्म है भगवान का, आज्ञा है। ये विधि होती है, हुक्म होता है, ऐसा मानो तुम ऐसा करो। महाराज आप कहते हो सुदुराचारी है साधु मान लो, अपनी से सुदुराचार भजते मां मन निभाग, तो भजते का करता है अपनी से सुदुराचार, तो वर्तमान दुराचारी है वो, सुदुराचार भजते भजन करता है, तभी तो साधु रे मंतव्य जाते हैं। अगर साधु हो जाए तो मंतव्य क्या करने की जरूरत है, साधु मान लेना चाहिए तो मैं साधु दिखती नहीं। अभिषेक सुदुराचार आप कह रहे हैं, पापी है कि दुराचारी मत मानो, साधु मानो इसको। महाराज किस बात से माने कि सम्यक व्यवस्थित हो ईश्वर, उसने निश्चय बड़े बढ़िया कहा भगवान की तरफ चलना है, तो दुराचार आ गया बीच में पूर्व के अभ्यास के कारण से किसी से आ गया, भीतर से दुराचारी नहीं है, भीतर से भगवान की तरफ चलना पड़ता है, भगवान की तरफ ही तो वो पवित्र हो जाता है। तो पवित्राणाम पवित्रो यम मंगलाराम च मंगलम, भगवान ऐसे है पवित्रों के पार पवित्र, मंगलों के महान मंगल में भगवान के चरणों में लग जाओ सज्जन, हो मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा, बहुत दिन चलेगा ये बिना भजन के, जो दिन जाए भजन के लिखे सो दिन आशी गिनती में, सच्चे हृदय से हे नाथ हे प्रभु हे मेरे प्रभु भूलू नहीं आपको, एक ही बात को बस जाहि न चाहिए कब हूं कछु, किसी समय में भी आप खतरे में हो और कोई चाहना नहीं है, कछु भी चाहना नहीं, और तुम सन सहज सनी भगवान स्वतः प्यारा लगे, अपना होने से भगवान प्यारे थे, बसव निरंतर ताश हो गृह, भगवान पूछते हैं वाल्मीकि से पूछा कहाँ रहूं, कि वाल्मीकि रामायण बनाता राम अयन राम के रहने का स्थान बनाता है, उससे पूछा बाबा हमारा स्थान कहाँ बनाया है आपने, रामायण है राम अयन राम के रहने का घर, तो कहते हैं महाराज कई जगह लक्ष्मण से रहो सीता से रहो, कहा पर ये बताया कि आपका खास घर है, खास घर भगवान के रहने का बताया वाल्मीकि जी ने, जाए न चाहिए कब हूं कछु, कभी भी किसी अवस्था में नहीं, आफत की आफत अवस्था में भी कुछ नहीं चाहिए, जाए न चाहिए कब हूं कछु, अरे तुम सन सहज समय, स्वाभाविक भगवान प्यारे लगते हैं, स्वतः ही मीठे लगते हैं, बसो निरंतर तार और उसे बस ये महाराज क्यों उसके हृदय में तुम सो राहुल आपका खास हुआ है, ये मन में जो विधि चाहना होती है ना, जिसकी चाहना है उसका घर है वो, जिसके हृदय में धन की चाहना है तो वो धन का ग्रह घर है वो, जिसके हृदय में भोगों की चाह है तो भोगों का घर है वह, भगवान राम जी वनवास में चले गए, जब वनवास में आए वनवास से तो वहां कौशल्यादि जो माताएं थी पूजनीय आदरणीय माताएं, वो प्रेम पूर्व जाती है, प्रेम पूर्व देती है, दूध चपेटने लगता है, ऐसा स्नेह आता है दूध आने का थाना में, तो वहां गोस्वामी जी ने लिखा है जैसे गऊ हो तुरंत की ब्याई हुई, वो जैसे जंगल में जाती है, परवश गई, परवश देखा है, वो डंडा मार कर ले जाता है जंगल में, तो जंगल में चरती है, जंगल में चरती है, पर बछड़ा याद आता है उसको, बछड़ा जब याद आता है तो घास चरती करते ऐसे हुंकार करती है, घास मिल जाता मुख से, यही अपना अच्छा लगता है, और डंडा मारे जन्म बछड़े छोड़कर घास चरती है, तो घास का प्रेम है, उससे प्रेम अपने में ज्यादा है, अपने में से ज्यादा प्रेम बछड़े में है, वर दौड़ी तो भागती हुई आती हुंकार करती हुई, वो हुंकार करती यार बछड़े को देखती है, चाटती है, दूध पिलाती है, प्यार करती है, स्नेह करती है, तो ये उपमा दी है गोस्वामी जी महाराज ने, अब जरा ध्यान दो, या गौ चरने के लिए गई जंगल में, अरे यहां बछड़ा गया जंगल में, राम जी गए वन में, तो माता जी कहां गई वन में, उत्तर दिया उदाहरण ये है, धनु परवश होकर जंगल में गई, अब शाम के समय में दूध चल रहा है आ रही है, ऐसे आकर के राम जी से मिली, तो दृष्टांत उल्टा लगता है, वहां तो गाय जाती है जंगल में, या बछड़ा गया जंगल में, राम जी आए हैं जंगल से, तो इस अर्थ क्या हुआ, कैसे रहा जहां राम था अवध निवास अयोध्या, तो वहां है जहां राम जी है, तो वे जंगल में ही थी, माताएं सब जंगल में थी, अयोध्या आई है, अयोध्या आई पे दौड़ गई अयोध्या में, तो जंगल में चढ़ने वास्ते गई थी, तो भगवान के बिना तो भाई सब जंगल है, गांव है तो भगवान के यहाँ है, उदासीन साधु की बात देखी मैं, एक स्तोत्र रहता मैं देखी थी, बड़ा उदासीन साधु नमस्ते नमस्ते, उदासीन साधु नमस्ते नमस्ते, तनिष्मान बढ़ाया फिर वो तो उनकी वो कोट दूर हो गई, तो ऐसी संतों की महिमा है, बड़ी विचित्र महिमा है, ऐसी बात है सब, तो संत महात्मा की महिमा किसकी हुई, मूल में तो महिमा भगवान की है, परंतु भगवान है वो छिपे रहते हैं, भगवान अपना प्रभाव भक्तों के द्वारा प्रकट करते हैं, मैंने अच्छे संतों को देखा है, अपना प्रभाव अपना नहीं, हमारे महाराज थे जैसे मैं पढ़ा हूं उनका स्वभाव था ऐसा, जो पढ़े न रहे उनकी महिमा से भी प्रसन्न होते थे, राजी होते थे, तो उनका स्वभाव होता है, तो भगवान का ये स्वभाव है, भक्तों की महिमा बढ़ाते हैं, भक्तों की प्रकट होते हैं भक्तों के द्वारा ही तो भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे भगवान को कौन जानता है, भक्त लोग जानते हैं, साध राम के पौड़ियार साध राम के पूत, साध राम जी के न हो तो जा तो राम अवत, तो भगवान के भक्तों ने तो भगवान को प्रकट किया है, भगवान की महिमा विस्तृत की है, राम सिंधु घन सज्जन धारा द्वारा, बदल नहीं हो तो समुद्र का जो है आ जाए तो प्रलय हो जाए और कड़वा जाए, बदला माता मीठा हो जाता है, अमृत थे अधिकांश और जहां बढ़ता वो मौज हो जाती है, भगवान की बातें ही भगवान के द्वारा आती है, भक्तों के द्वारा आती है तो वो बहुत मीठी हो जाती है, बड़ी प्रिय हो जाती है, महिमा भगवान की, परंतु वो मिठास उनमें होता है, भक्तों का हृदय है उससे भगवान में एक परीक्षण मिठास आ जाता है, समुद्र का ही जल तो समुद्र का ही है पर समुद्र में कड़वा होता है, और समुद्र आ जाए तो प्रलय हो जाए और बदल आ जाए तो निहाल हो जाए, लोग सब सहसर जीव सब के सब मस्त हो जाते हैं, वर्षा बरसे तरांतर हो जाते हैं, ऐसे भगवान के भक्तों के द्वारा बड़ी विस्तृत और बड़ी मीठी एक धारा आती है, बड़ा सुंदर प्रवाह आता है, सब मस्त हो जाते हैं, इस वास्ते भगवान के भजन में लग जाना, और कोई लग जाए भले साधु हो चाहे गृहस्थ हो, भाई हो चाहे बहन हो, लगना चाहिए भगवान में। फिर देखो थे मोल हो जाए, मस्त हो जाओगे। यह जल चढ़ता है, दूसरी बात एक बताऊं, दूसरी जल है वो ऊपर चढ़ता है, भाव चढ़ता है ऊपर, वो जाकर के बरसता है, तो चढ़ता है तब से उसकी मुसाफरी शुरू होती है, तो बरसता है वहां पर मुसाफरी, वहां से नदी नाला बह करके फिर मिलकर समुद्र में आता है, तो शांति होती है, नहीं तो महाराज भटकता ही फिरता है वो। ऐसे ये जीव भगवान से अलग हुआ, संसारी हुआ, तब से भटकता ही फिरता है, प्रवाह में जाता है महाराज, उधर जाते होते होते अंत में भगवान में से प्राप्त होते ही मौज होती है। अब तो उद्गम स्थान में आ गए थे अपने, अब असली घर आ गई। वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ, जिन घर से जीव आया है, ये काया छाड़ चले जब ऐसा कौन कहां जा समाया है, तो भगवान के गृह में ना शांति मिलेगी नहीं, भगवान के और ये जीव के विवाद हो गया, दोनों विवाद चल रहा है अभी चल रहा है। ये कहता है मैं तो नई नई चीज पकड़ूंगा, भगवान कहते बच्चों छोड़ा दूंगा मैं, रहने दूंगा नहीं, ये बालकपना कहते बालकपना छुड़ा देंगे, जवानी पकड़े जवानी छुड़ा देंगे, ये धनवत्ता चले तो धनवत्ता छुड़ा देंगे, रहना चाहे रहना छुड़ा देंगे, ये पकड़ता रहता है भगवान छुड़ा, आज झंझट रहेगी जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं, ये झंझट सदा ही लगा रहेगा, जैसे समुद्र से बिछड़ा पानी वो बिचारा भटकता ही रहता है, समुद्र में जाकर शांत होता है, ऐसे भाई ये जीव की मुसाफरी भगवान के प्राप्त होने से शांति होती है, नहीं तो दुख दोष में फंसता ही रहता, जाता ही रहता, भटकता ही रहता, दुख पाता ही रहता है, इस बात से सुख चाहते वो शांति चाहते। जो जीव चाहे मुक्ति को तो सुमरी जय राम, हरिया गले चालत राम जैसे हमें काम, जो जिया चाहे मुक्ति को तो सुमरी जय राम, मुक्ति चाहते हो, छूटना चाहते हो दुखों से, बंधनों से, आफत से, जन्म मरण से, तरह तरह क्लेशों से, जो जीव चाहे मुक्ति को तो सुमरी जय राम, तो राम जी का स्मरण करो, हरिया गले चालत राम जैसे आवे गाँव, रस्ते चलते चलते गाँव आ जाता है, ऐसे भगवान का भजन करते करते भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तो वे असली चीज है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, दुखी का वही ठिकाना है और कोई ठिकाना नहीं है, किससे करिए प्यार यार खुद घर जो जमाना है, किसने प्यार करोगे, किसके साथ स्नेह करोगे, सब झूठा महाराज समझे, जहां जाकर चिपकते रहते हैं ठीक नहीं सकते, ठहर नहीं सकते, वहां से छोड़ना ही पड़ेगा, ये आप कितने घर के पकड़ दो, धन को पकड़ दो, गांव को पकड़ दो, इसको पकड़ दो, नहीं रह सकते, नहीं टिक सकते, नहीं। और भगवान में जाने के बाद में यम लब्ध हुआ चा परम लाभ हम मान्य थे नाधिक तो दुख है ना गुरु ना विचारते, बड़े भारी गुरु तो दुख से भी और विचलित नहीं होता, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं है भगवान के साथ नहीं है शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, पत्थर ऊपर फेंको नीच आता है, अग्नि जुड़ाओ ऊपर जाती है, तो पत्थर का स्थान जमीन है और अग्नि का स्थान सूरज है, अपने अपने इसमें कमी मालूम होती है उसको पूरी करता है, धन शेर, विद्या शेर, योग्यता शेर, सम्मान शेर, आदर शेर, महिमा शेर, पूरी होती नहीं, असली बात है वो पूरी नहीं होती, बीमारी है और दवाई करते हो, भूख तो पेट में हलवा बांधे पीठ में, हम कैसे बताओ तो जहां भूख है वहां नहीं है, मान चाहते हैं, पदार्थ चाहते हैं, पदार्थ चाहते हैं, रुपया चाहते हैं, मकान चाहते हैं, बढ़िया बढ़िया हो जाए, बढ़िया बढ़िया हो जाए, यहाँ है नहीं बढ़िया बढ़िया, बढ़िया तो वो है जिस दिन भगवान में लग जाओ, सच्चे हृदय से परमात्मा लग जाए। सब बढ़िया से बढ़िया चीज आ जाती, सब आप आप स्वतः स्वाभाविक स्वतः सिद्ध है, पहले से ही सिद्ध है। इस बात से सन्मुख हो जब भगवान प्रभु हो जाता है, जिज्ञासु रूपी योग से शब्द ब्रह्माति वर्तते, शब्द ब्रह्म को वेदों को अतिक्रमण कर जाता है। वेदेश यज्ञेश तपस्व सेव दानेश यत् पुण्य फलम प्रणेशम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान वैति साध्यम अत्येति अत्येति अतिक्रमण कर जाता है। जिज्ञासु रूपी से शब्द ब्रह्माति वर्तते, शब्द ब्रह्माति वर्तते स्वयं धर्म से प्राय थे तो बात बात क्या है कि भगवान की तरफ हो गया ना, सन्मुख हो गई जियो मोई जब ही जन्म कूट अंगना सही तब सूर्य के सामने आते ही प्रकाश स्वतः हो जाता है स्वाभाविक ही, तो प्रकाश है ही वो तो। भगवान से जब तक विमुख है तब तक पता नहीं लगता, सूर्य से विमुख रहने से प्रकाश को पता कैसे लगे, झचती नहीं है बात, बैठती नहीं है। और अटकल लगा सकते हमें बात याद आ गई कि गणेश जी ने दूध पी लिया, भगवान ने दूध पी लिया गए, अब वे अटकल लग गया थी है ये तो भाजपा पर है, ये तो कोई कौतुक है, कोई जादू है, कुछ उनको अटकल लगा हुए लगती है नहीं, परंतु भगवान की तरफ कहने में हिचकते हैं, परहेज भगवान से है सदगति से है, और कुछ उनको अटकल लगा गए तो सीधे क्यों नहीं लगा दे भगवान की महिमा है, ख्याल हो जाए ये तो भगवान की महिमा। जहां कुछ यद यद विभूति मत सत्व श्रीमद और ऊर्जित में होगा तत्तदेवा भगत सत्व मम तेजो संभव, जहां जहां विलक्षणता हो जो जो विलक्षणता हो वो सब भगवान की है, सिवाय भगवान के और कोई महिमा नहीं है, कुछ तत्व नहीं कहीं भी नहीं है। ये विभूतिर भूतिरेश्वरी मणिमादिक मस्त था कई भूति आ जाए पर है भगवान की, मूल में परमात्मा की है, परमात्मा को होने से उन्हें विलक्षणता है, भगवान से हट जाए तो कुछ नहीं। इसमें से ये बिजली का संबंध छोड़ दे तो, ये प्रकाश में से बिजली का संबंध छोड़ दे, जयराम जी फिर कुछ नहीं, प्रत्यक्ष बात है प्रत्यक्ष, भगवान का संबंध है सब कुछ है, भगवान का संबंध है तो कुछ नहीं, ऐसी विलक्षण बात है, बड़ा विचित्र बात है। एक हम कर्णवास में सत्संग कर रहे थे तो एक सीताराम बाबा आए थे, देखी विचित्र बात, बहुत सुंदर सीताराम सीताराम चिमटा बजाते थे कीर्तन करते थे, तो जाने लगे तो शेर जी ने कहा बाबा ठहर जाओ एक दो दिन का, कि नहीं मैं जाऊंगा, तो जाऊंगा क्या वो दे जाने लगे महाराज, वो विलक्षण प्रभाव पड़ा, वो तेजी नहीं रही, वो जो बदल गई जो तेजी है उनका हुक्म टालते ही ऐसा देखा हुआ असर पड़ता है। संतान का शरीर का ठहर जाओ मत चला जाओ मैं, तो भगवान का भजे भगत का तो निरादर करते हैं पर असर ऐसा आदर करे और आगे बांधते कोई प्रभाव आता, विलक्षण शक्ति आती विचित्र शक्ति आती, जो सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोट अग्ना सही था भाई। सज्जनों मौका है बहुत बढ़िया, ये लोग कलयुग का तो समय और ये भारतवर्ष पवित्र भूमि कैसा मौका मिला है, अच्छा संग गीता रामायण जैसे ग्रंथ कितनी विचित्र बात है, अब हजारों लाखों करोड़ों पुस्तकें हैं, अब पुस्तकों से कोई ढूंढे गीता जो कैसे ढूंढे, अनेक तरह के उपाय है, नाम जब को ढूंढे तो कैसे ढूंढे, उपाय तो बहुत है, पर संतों ने कृपा करके खोज कर ली, कि राम राम है। सतकोटि मैं लिए महेश जी जान, 100 करोड़ रामायण में भगवान शंकर ने किया है, 100 करोड़ रामायण। तो 100 में से 3 लोगों बितन क्या, 3 तो 3 गण से क्या क्या हुआ, 33 लाख हुई, 100 करोड़, 33 करोड़ हुई। अब करोड़ ये करोड़ बाकी रहे, उसमें 33 लाख किया, तो 33 लाख करने पर 1 लाख ये रह गया, 33 99, 1 लाख, 1 लाख के 3 भाग के फिर 33 तो कितना रह गया, 1000 रह गया, लाख रह गया, लाख मान से 1000 रह गया, 1000 के किया तो 100 रह गया, 100 से किया तो 100 से किया तो 100 में रह गया महाराज, 1 रह गया। अब 1 रह गया राम, 2 नाम, अब 3 तो तीनों को दे दे, अब 2 ही रह गया नाम। शंकर ने कहा भाई मैंने बंटवारा किया, ये मैं ले हूं। तो रामायण सतकोटि में लिए महेश जी जान, बोले कि 2 है भाई, 3 एक एक दे दे, तो हमारा एक मेहनता ना हुआ। तो 100 करोड़ रामायण में से राम नाम निकला सार, गोस्वामी जी महाराज वाणी में रर में आता ही है, कोई कुछ उपाय ऐसी है, झूठे लेना झूठे देना झूठे ही बोलना झूठ से बहना राम राम नहीं आया तो हरेक राम नाम रर में आता है भाई, ये छूट जाए तो फिर प्राण रहित हो जाता है, प्राण रहित ऐसी बात है। तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ भाई, इतिहास से संतों से महात्माओं से सबसे सार चीज यही मिलती है, एक भगवान में लग जाओ बस फिर सब ठीक हो जाएगा। सर्म को जीव वही जब ही जन्म कोटि अग्नाश ही था भाई, करोड़ जन्मों के पाप सब नष्ट हो जाए। भगवान से विमुख होना ये बड़ा पाप है। युगलानंद शरण जी महाराज हुए हैं अयोध्या में, उन्होंने डेढ़ पाप और डेढ़ पुण्य कहा है, डेढ़ पुण्य है और डेढ़ पाप है। भगवान से विमुख होना पूरा पाप, दुनिया को दुख देना आधा पाप, और भगवान के सन्मुख होना पूरा पुण्य, और उपकार का दान पुण्य करना आधा। तो पूरा तो भगवान में ही है, वो तो अधूरा ही है भाई, बिना भगवान के सब अधूरा है। तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है भाई। आदो दिशास्त सर्वशास्त्राणी विचारी से पुनः पुनः इद्वे निष्पन्नम धियो नारायण सदा, संतन मिल निर्णय कियो मत पुराण इतिहास, भजके वो दो ईश्वर के हरि के हरिदास, भगवान की तरफ हो जाओ। भी बात ये सार चीज ये निकली सब शास्त्रों का, गेयम गीता नाम सहस ध्येयम सीत रूप मदस्त्र ध्येयम दीन दास वित्तम और ये बात है भाई। भगवान की वचन बोले जाओ, नारायण नारायण नारायण नारायण सुना दे भाई के।